37, het is Wessel, de Global Dance Chart 538 met nu de eerste binnenkomer. 8 jaar lang hebben ze eraan gewerkt. En na 40 verschillende versies was die af. Nieuw op 36, Afrojack, David Guetta en Sia. Awake Tonight. Second I'm eating, cause all I have is

just miss you. And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say, is still beautiful. bijzonders bij een kloosterruïne in Leeds, Engeland. Uitvinder Washington Teasdale maakte daar de allereerste selfie ooit. Op steenworp afstand produceerde duo Propsa 143 jaar later een clubknaller van je welste. Free Your Mind van Propsa en Clooney is de hoogste binnenkomer in de Global Dance Chart op 29. My love is what you'll find. 7. was dat op nummer 26, de Global Dance Chart. Een disco-dutje. Even slapen voor je de club ingaat, John Summits weer erbij. I do take a big nap before every show. Even 30 minutes before I get on the ducks, I'm usually laying in bed. Or even taking a nap in the green room. John Summits was vorige week nieuw en de Global Dance Chart op 538 gaat er nu 7 omhoog. Samen met de Chainsmokers, All The Time, 25. Cheese. weekend with Wesso on the Global Dance Show. 22. Is net als een grap. Als je het moet uitleggen, dan is het niet goed. Aldus David Guetta. Hij stijgt 8 plekken deze week samen met Elenium. Die Livin' op nummer 21. Zometeen hier op 538 de 20 allergrootste dancehits. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet?